فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شربت برہا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شربت برہا تیرا میں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا جو ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله چودہ سو اکتیس سن ہجری رمضان مبارک کے چودہویں روزے کو ہم پانے میں کامیاب ہوئے ہیں. دعوت اسلامی کا سنو تو برا ہفتہ وار اجتماع عالم مدی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت جاری ہے اور مدنی چینل کے ذریعے باب المدینہ میں فیضان مدینہ سمیت بارہ مقامات پر یہ اجتماع ہو رہا ہے. پندرہواں روزہ آج ہم کے آخری لمحات ہیں. رمضان آدھا گزر چکا. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. تراویاں، روزے، صدقہ، خیرات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جن میں ایک فضیلت آپ کو بیان کرتا ہوں جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی تفسیر سورہ یوسف میں بیان کردہ انتہائی طویل قصے کو سمیٹ کر عرض کرنے کی صحیح کرتا ہوں. زلیخا ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی. نو برس کی عمر میں اس نے جو خواب میں پہلی بار حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کیا تو اسی وقت آپ علیہ نبی جینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دیوانی ہو گئی. حسن یوسف علیہ السلام کی بھی کیا بات ہے؟ جب آپ کو بازار مصر میں لایا گیا تو اللہ عز و جل نے حقیقی حسن یوسف سے پردہ اٹھا دیا، لوگ دیدار کے لیے بے قرار ہو کر دور پڑے، اس ازدحام دھکم پیل میں 25,000 مرد اور عورت ہلاک ہو گئے۔ حسن یوسف کی تاب نہ لا کر مزید 5,000 مرد اور 360 کنواری عورتوں نے دم توڑ دیا۔ زلیخہ جو کہ بت پرست تھی، اس نے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علی صلاۃ وسلام کو پانے کے لیے بہت جتن کیے، حتیٰ کہ مرور زمانہ کے سبب بوڑھی، اندھی اور کنگلی ہو گئی۔ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام مصر تشریف لائے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکروں سمیت استقبال کے لیے نکلے۔ زلیخہ بھی ایک عورت کا ہاتھ پکڑے راہ میں کھڑی تھی اور اس سے کہہ رہا تھا، جو ہی اسے کہہ رکھا تھا کہ جو ہی حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام گزرے مجھے خبر کر دینا۔ اسے جب خبر کی تو زلیخہ نے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، مگر آپ کی توجہ شریف نہ گئی۔ اسی وقت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے اور سیدنا یوسف اعلی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے خچر کی لگام تھام کر کہا، اتری اور اس عورت کو جواب دیجئے۔ آپ نے اتر کر اس سے استفسار فرمایا، تو کون ہے؟ زلیخہ نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور کہنے لگی، میں وہی زلیخہ ہوں جس نے اپنے تن من سے تیری خدمت کی۔ آپ نے بحکم رب العزت زلیخہ سے اس کی حاجت دریافت کی، اس نے نکاح کا مطالبہ کیا۔ فرمائے، میں تجھ کافیرہ سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ عز و جل کی شان دیکھیے، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے زلیخہ کو چھوا تو گیا ہوا شباب یعنی جوانی بے مثال حسن و جمال لوٹ آیا۔ بت پرستی سے توبہ کر کے وہ مومنہ ہو گئی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ کہتے ہیں حضرت سیدتنا زلیخہ رحمت اللہ تعالی علیہا ایمان لانے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو ان کا جنسی میلان دب گیا اور وہ عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوئی کہ بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ بن گئی۔ ایک روایت کے مطابق وہ آپ کی خدمت سراپا عظمت میں 73 برس رہیں اور ان کے بطن سے 11 لڑکے پیدا ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں بے شمار بری حرکات ہماری معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں، وہیں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے، اور جب انہیں سمجھایا جائے تو وہ اس طرح حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور زلیخہ کی داستان بیان کرتے ہیں، لہذا میں نے آپ کو زلیخہ کی داستان امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کی اس سے مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس حکایت سے، اس واقعے سے اظہر من الشمس و ابیون من الامس یعنی سورج سے زیادہ روشن اور روزے گزشتہ سے زیادہ قابل یقین ہو گیا کہ آج کل کے جو عاشقان نادان اپنے گناہوں بھرے سڑے ہوئے عشق کو درست ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ عز و جل حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کو آڑ بناتے ہیں، وہ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف سورہ یوسف میں صرف زلیخا کی طرف سے عشق کا تذکرہ ہے، مگر کہیں بھی کوئی اشارہ تک نہیں ملتا کہ معاذ اللہ عز و جل حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بھی اس کے عشق میں شریک تھے۔ لہذا جو لوگ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عشق میں شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس سے توبہ کریں۔ اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی شان میں بہت عظیم کی شان بہت عظیم ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ایک عجیب اور غریب قسم کی حرکات ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کے کئی اسباب ہیں۔ اس کا ایک سبب کو ایجوکیشن بھی ہے، یہ جو لڑکے اور لڑکیاں آپس میں پڑھتے ہیں، اس طرح کے انسٹیٹیوشن بنے ہوئے ہیں، کوچنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں جن میں اس طرح کی مشترکہ داخلے دیے جاتے ہیں اور ان کی پڑھائی کا سلسلہ رہتا ہے، اور یہی کو ایجوکیشن کالج یونیورسٹی کے جب روپ میں آتی ہے تو اس کا بگاڑ اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر آپس میں رشتہ داروں میں بے تکلف ہو جانا، آپس میں خالہ زاد، مامو زاد، پھپھی زاد، چچا زاد، اس طرح کی کئی خاندان کے جو رشتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری پھپھی زاد بہن ہے تو وہ کہتے ہیں یہ میرا پھپھی زاد بھائی ہے، یہ میری خالہ زاد بہن ہے تو میرے خالہ زاد بھائی ہے، تو یوں بیٹھتے ہیں آپس میں باتیں ہوتی ہیں، اور ان میں معذرت کے ساتھ گھر کے بڑوں کا بھی ایک ٹھیک ٹھاک حصہ ہوتا ہے، وہ بھائی بہن کے نام پر آپس میں بٹھاتے بھی ہیں، پھر پیج لڑ جاتا ہے اور بہت سارے نقصانات دیکھنے میں آتے ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب ہماری اپنی نگاہوں کا آزادانہ گشت کرتے رہنا ہے، اور یہ کسی صورت قابو آتی نہیں۔ پلکیں بند کر کے کچھ دیر بیٹھنے کی عادت ہماری پڑتی نہیں، آنکھوں کی حفاظت کا ذہن بنتا بھی ہے تو ماحول اس ذہن پر ثابت قدم رہنے کا موقع فراہم کرتا نہیں، اور وہ سڑکوں پر، بازاروں میں یہاں وہاں گھومتی رہتی ہیں، اور نہ دیکھنے کے مناظر بھی دیکھتی رہتی ہیں۔ اسی طرح ڈائجسٹ اور فلمی میگزین یہ بھی اس عادت کو ابھارتے ہیں۔ پھر فی زمانہ ایک بہت بڑا کردار، میری ناقص معلومات کے مطابق بہت بڑا کردار وہ فلمیں ہیں اور ڈرامے جو کہ لو اسٹوریز پر بنائی جاتی ہیں۔ ڈرامے بھی جو سنے جاتے ہیں میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، وہ بھی لو اسٹوریز پر بنائے جاتے ہیں، آپس میں لڑکیوں اور لڑکیوں کی دوستیاں، محبتیں، پیار، پھر خودکشیاں، گھر میں لڑائی، تو لڑکی ماں باپ سے لڑ رہی ہے، تو لڑکا ماں باپ سے لڑ رہا ہے، تو معاشرے سے لڑ رہے ہیں، تو محلے والوں سے لڑ رہے ہیں، ساری دنیا کی دشمنی لینے کا ایک ذہن دیا جاتا ہے، اور وہ محبت، پیار، اور پھر اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے سب فلم ڈراموں میں بتایا جاتا اور ہمارے گھروں میں دکھایا جاتا ہو تو کیا تعجب ہے۔ اس طرح اس نوجوان کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس طرح کی عادتیں اپنانے کا ایک عجیب و غریب اور غریب و عجیب ذہن ملتا ہے، اور وہ گویا کہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک کہ یہ نہیں ہوگی ترکیب، یعنی میری زندگی میں اگر کوئی لڑکی نہیں ہے تو میری زندگی ادھوری ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی، وہ سمجھتی ہے میری زندگی میں کوئی لڑکا نہیں تو میری زندگی ادھوری ہے. اور یوں آپس کی یہ ساری ترکیبیں بنتی ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس سے حاصل کیا؟ گناہوں بھرے لمحات، گناہوں بھری سوچیں، گناہوں بھرے خیالات، پھر خاندان کے خاندان کی عزتیں داؤ پہ لگتی ہیں، خود اپنی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، دوستوں میں بدنام ہوتا ہے، وہ اپنی سہیلیوں میں بدنام ہوتی ہے، اور یہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اس لیے آج کوشش کی ہے کہ دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں کچھ اس طرح کے مدنی پھول بیان کروں کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں جو جو اس میں مبتلا ہے اس کو ایک کاش نجات نصیب ہو جائے، اور یہ عشق مجازی سے نکل کر ہم حقیقی معنوں میں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب سے عشق و محبت کرنے والے بن جائیں. کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی. یا وہاں موٹر سائیکلیں لے کر کھڑے ہو کر آنے والی کا انتظار کرتے رہنا، اپنی گیلریوں میں کھڑے ہو کر جس کو دیکھنا ہے اس کے نکلنے کا انتظار کرتے رہنا، پھر کسی کے گیلری کے آگے فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر آنکھ پر کالا چشمہ لگا کر کہ کوئی دیکھ نہ لے کے میں کسے دیکھ رہا ہوں، اس کی گیلری کو اور اس کے راستے میں اس کے آنے جانے کے راستوں کو تاڑتے رہنا. ارے نادان، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر یہ تو سوچ کے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ گری تھرماتا ہے، اسے ڈرو. تو اس طرح اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت کا داؤ پہ لگاتے ہیں. اللہ کی رحمت اگر شامل حال ہو تو اس سے نجات نصیب ہو جاتی ہے. جی ہاں، میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو کس طرح اس مصیبت سے نجات دی. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ کچھ یوں ہے. ابتدان آپ ایک عام سے نوجوان تھے، آپ کو ایک کنیز سے عشق ہو گیا تھا اور معاملہ کافی طول پکڑ چکا تھا. سخت سردیوں کے موسم میں ایک بار دیدار کے انتظار میں اس کنیز کے مکان کے باہر ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. رات بیکار گزرنے پر دل میں ملامت کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اس کنیز کے پیچھے ساری رات برباد کر دی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا. کاش یہ رات عبادت پہ گزری ہوتی. اس تصور سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور آپ کے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. آپ نے خالص توبہ فرمائی، کنیز کی محبت سے جان چھوڑائی، اپنے پروردگار عز و جل سے لو لگائی اور قلیلی عرصے میں ولایت کی اعلی منزل پائی. اور اللہ عز و جل کی شان سے ان کی شان اس قدر بڑی کہ ایک بار والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا آپ کی تلاش میں نکلی تو ایک باغ میں غلبن یعنی گلاب کے پودے کے نیچے آپ کو اس طرح محو خواب یعنی سوتا ہوا ملاحظہ کیا کہ ایک سانپ منہ میں نرگس کی ٹہنی لیے مغز رانی کر رہا ہے، یعنی آپ کے وجود مسعود پر سے مکھیاں اڑا رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب دیکھا آپ نے کس طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک, یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زبردست شاگرد ہیں, زبردست, بہت زبردست اللہ کے ولی ہیں, بہت بڑے محدث گزرے. آپ خود غور کریں, ایک نوجوان کو اللہ تعالی نے کہاں سے کہاں بٹھا دیا, کہاں ایک کنیز کی محبت میں مبتلا یہ نوجوان, اور رات بھر اس کے دیدار کے لیے رات گزار دی سردی کی رات میں, مگر اللہ عزوجل کی رحمت کی نظر پڑ گئی ہے, میرے رب کی رحمت کی نظر پڑ گئی, اور رات گزرتے ہی ان کو اس کیفیت, یہ کیفیت انہوں نے دل میں محسوس کی کہ یہ کیا رات برباد ہو رہی ہے. ذرا میرا نوجوان غور کرے کہ کیا وقت برباد ہو رہا ہے, نہ تم پڑھائی کے قابل رہے, نہ تم کام کے قابل رہے, نہ تم سونے کے قابل رہے, نہ تم زندگی کے کسی اہم کام, زندگی کے کسی شعبے میں کسی اہم کام کے کرنے کے قابل رہے ہو. تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ اس لڑکی کا حصول. اگر نوجوان کو سمجھاؤ تو کہتا ہے کہ ہم کیا کریں, بے پردگی بہت ہے, بے حیائی بہت ہے, اس طرح بے پردہ ہو کر بے حیا ہو کر جب یہ ہمارے سامنے آتی ہے ہم اپنے آپ پر قابو نہیں کر پاتے, ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے, ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے. مانتا ہوں کہ بے پردگی بہت ہے, مانتا ہوں بے حیائی بہت ہے, مانتا ہوں کہ یہ طرح طرح کی گناہوں کی دعوتیں دے کر تمہارے سامنے آتی ہے, مگر اے نوجوان, اے میرے اسلامی بھائی, کیا تم نے تاریخ کے کئی واقعات جو گزرے وہ پڑھے نہیں ہے, وہ سنے نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح اس انداز پر آنے والی بھی حیائی کو بھی کس طرح ٹھکرایا ہے, اور کس قدر یہ گناہ سے محفوظ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے میں کامیاب ہوئے, کیا نہیں جانتے ہو؟ آؤ میں تمہیں ایک اور واقعہ سناتا ہوں. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت الوالی نقل کرتے, حضرت سیدنا سلیمان بن یسار, سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ غفار انتہائی متقی اور پرہیزگار, بے حد خوبرو اور حسین نوجوان تھے. سفر حج کے دوران مقام ابوا پر ایک بار اپنے خیمے میں تنہا تشریف فرما تھے. آپ کا رفیق سفر کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گویا انتظام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. ناگاہ ایک برقع پوش عربیہ یعنی دیہاتی عورت آپ کے خیمے میں داخل ہوئی اور اس نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا. اس کا حسن بہت زیادہ فتنہ برپا کر رہا تھا. کہنے لگی مجھے کچھ دیجئے, آپ سمجھے شاید روٹی مانگ رہی ہے. کہنے لگی میں وہ چاہتی ہوں جو بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے. آپ نے خوف خدا عزوجل سے لڑتے خوف خدا عزوجل سے لرستے ہوئے فرمایا تجھے میرے پاس شیطان نے بھیجا ہے. اتنا کہنے کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھا اور با آواز بلند رونے لگے. یہ منظر دیکھ کر برقع پوش عربیہ گھبرا کر تیز تیز قدم اٹھائے خیمے سے باہر نکل گئی. جب آپ کا رفیق آیا اور دیکھا کہ رو رو کر آپ نے آنکھیں سجا دی ہیں اور گلا بٹھا دیا ہے تو اس نے سبب گریہ دریافت کیا. آپ نے اولن ٹال مٹول سے کام لیا مگر اس کے پہم اصرار پر حقیقت کا اظہار کر دیا اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ عرض کی مجھے تو زیادہ رونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید صبر نہ کر سکتا, یعنی شاید گناہ میں پڑ جاتا. دونوں حضرات روتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے. طواف و سعی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار حتیم کعبہ میں چادر سے گھٹنوں کے گرد گھیرا باندھ کر بیٹھ گئے. اتنے میں اونگ آ گئی اور عالم خواب میں پہنچ گئے. ایک حسن و جمال کے پیکر معطر معطر خوش لباس دراز قد بزرگ نظر آئے. حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار نے پوچھا آپ کون ہے؟ جواب دیا میں اللہ عز و جل کا نبی یوسف ہوں. عرض کی یا نبی اللہ, زلیخا کے ساتھ آپ کا قصہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے. فرمایا سیدنا یوسف علیہ نبی والے صلاح و سلام نے فرمایا مقام ابوا پر عربیہ کے ساتھ ہونے والا آپ کا واقعہ عجیب تر ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ کس قدر گناہ چل کر آیا، سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن پرہیزگاری، تقوی اور خوف خدا نے ان کو کیسا تھاما، کس قدر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے، کس طرح اپنے آپ کو گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہماری طرف اس طرح بے پردگی بڑھتی ہے، اس طرح بے حیائی بڑھتی ہے، اس طرح حسن و جمال بڑھتا ہے، مگر اے میرے نوجوان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں کمزور پڑ رہے ہو؟ تمہاری قوت ایمانی کہاں جا رہی ہے؟ تمہاری غیرت ایمانی کہاں جا رہی ہے؟ تمہارا جذبہ کیوں سرد ہوتا جا رہا ہے؟ کیا تم اسی طرح عشق و محبت کی داستان رقم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ کیا اس طرح عشق مجازی اور اس طرح کے گناہ بھرے عشق مجازی کی آگ میں جلنے کے لیے تم آئے ہو دنیا میں؟ ذرا سوچو اے میرے نوجوان اسلام بھائیو، سوچو اور ان معاملات کی طرف سوچو جو تمہیں یہاں تک لے کر پہنچا. وہ کس قدر تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارا جینا مشکل کر دیا. تمہاری زندگی کا مقصد جو کہ عبادت ہے، مسلمان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، اس نے زندگی کے مقصد سے دور کر دیا. ایک عورت کے پیچھے تمہیں پاگل بنا دیا، ایک عورت کے پیچھے تمہیں دیوانہ بنا دیا. تم مرد ہو، مرد. ہاں ہاں، میں تمہاری مردانگی کو للکار رہا ہوں. کیا ہو گیا تمہیں اور کیوں پڑے ہو ان عادتوں میں، اور کیوں پڑے ہو ان معاملات میں جو تمہیں اس طرف لے کے جا رہی ہے؟ میرے نوجوان اسلامی بھائیو، جو دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہو کر سن رہے ہو، مدنی چینل پر سن رہے ہو، کیوں نہیں چھوڑ دیتے ان ماحول کو؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے فلمیں ڈراموں کو؟ کیوں نہیں چھوڑتے اپنے موبائل فون میں موجود ان گندی تصویروں کو؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے گھنٹوں گھنٹوں سڑک کے کنارے کالے براؤن چشمے پہن کر لڑکیوں کے تارنے کو؟ کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ کیوں نہیں چھوڑتے ہو فلمیں ڈراموں کو جو یہاں تک لے کر پہنچا؟ کیا اولیاء کرام نے یوں زندگی گزاری تھی؟ کیا کامل مومنین یوں زندگی گزارتے ہیں؟ کیا آخرت کی تیاری کرنے والے یوں زندگی گزارتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے جو کام دور کر دیں، ہمیں ان کاموں سے دور ہو جانا چاہیے. کیسی آزمائش آئے، کیسا ہی امتحان آئے، ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، ہمیں ثابت قدمی اختیار کرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھسل جائیں. آؤ آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں جس سے انشاءاللہ عزوجل ثابت قدمی کا مزید جذبہ نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اس گناہ سے بچنے کا مزید جذبہ نصیب ہوگا. چنانچہ حضرت سیدنا قاب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتا ہے، حکایت مختصرا عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے جو کہ صدیق یعنی اول درجے کے ولی کے منصب پر فائز تھے. شان یہ تھی کہ خانقاہ پر بادشاہ حاضر ہو کر حاجت دریافت کرتا، مگر آپ منع فرما دیتے. اللہ عزوجل کی طرف سے آپ کے عبادت خانے پر انگور کی بیل لگی ہوئی تھی جو ہر روز ایک انوکھا انگور اگاتی تھی، کہ جب آپ اس کی طرف اپنا مبارک ہاتھ آپ جب آپ اس کی طرف اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھاتے تو اس میں سے پانی ابل پڑتا جسے آپ نوش فرما لیتے. ایک دن مغرب کے بعد ایک جوان لڑکی نے دروازے پر دستک دے کر کہا، اندھیرا ہو گیا ہے، میرا گھر کافی دور ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے اجازت دے دیجیے. آپ نے ترس کھا کر اسے اپنی خانقاہ میں پناہ دے دی. رات جب گھیری ہوئی تو وہ ایک دم گلے پڑ گئی کہ میرے ساتھ کالا منہ کرو، یہاں تک کہ معاذ اللہ عزوجل اس نے اپنے کپڑے اتار دیے. آپ نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور اس کو کپڑے پہننے کا حکم دیا، مگر وہ نہ مانی بلکہ برابر مطالبہ کرتی رہی. آپ نے مضطرب ہو کر اپنے نفس سے پوچھا، نفس تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں تو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. فرمایا، تیرا ناس ہو کیا تو میری عمر بھر کی عبادت ضائع کرنے کا امیدوار ہے؟ کیا تو طالب عذاب نار ہے؟ کیا تو دوزخ کے گندک کے لباس کا خواستگار ہے؟ کیا تو جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کا طلبگار ہے؟ یاد رکھ، زانی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے گہرے غار میں جھونک دیا جائے گا. مگر اس بد نیت لڑکی کے ساتھ ساتھ نفس نے بھی اپنی تحریک برابر جاری رکھی. آپ نے اپنے نفس سے فرمایا، چل پہلے تجربہ کر لے کہ آیا تو دنیا کی معمولی آگ بھی برداشت کر سکتا ہے یا نہیں. یہ کہہ کر آپ نے جلتے ہوئے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر وہ نہ جلا. آپ نے جلال میں آ کر فرمایا، اے آگ، کیا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں نہیں جلاتی؟ اس پر آگ نے پہلے انگوٹھا جلایا، پھر انگلی کو پگھلا آیا، حتیٰ کہ ہاتھ کا سارا پنجا کھا گئی. یہ درد انگیز منظر دیکھ کر اس لڑکی پر ایک دم خوف طاری ہو گیا. اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہو کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی. وہ دھرام سے گری اور اس کی روح قفس کے انسری سے پرواز کر گئی. آپ نے فوراً اس کے برہنہ لاش پر چادر اڑا دی. صبح دم ابلیس نے چلا کر اعلان کیا، اس عابد نے فلانا فلانا بنت فلاں کے ساتھ رات کو زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا ہے. یہ خبر وحشت اثر سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کے ساتھ عابد کی خانقاہ پر آ پہنچا. جب وہاں سے لڑکی کی برہنہ لاش برآمد ہو گئی تو عابد کے گلے میں زنجیر ڈال کر گھسیٹ کر باہر نکالا گیا، اور پھر سپاہیوں نے خانقاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ عابد صبر و شکبائی کا دامن تھامے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی کپڑے میں چھپائے رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا. اس وقت دستور یہ تھا کہ زانی کو آڑے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا. چنانچہ بادشاہ کے حکم سے عابد کے سر پر آرا رکھ کر ان کے بدن کے دو پر کالے کر دیے گئے. عابد کی وفات ہو جانے کے بعد اللہ عزوجل نے اس عورت کو زندہ کیا اور اس نے از ابتدا تا انتہا ساری رودا سنائی. جب آپ کے ہاتھ سے کپڑا ہٹایا گیا تو لڑکی کے بیان کردہ واقعے کے مطابق واقعی وہ جلا ہوا ہاتھ تھا. اس کے بعد لڑکی حسب سابق پھر مردہ ہو گئی. حیرت انگیز حقیقت سن کر لوگوں کے سر عقیدت سے جھک گئے اور خوش نصیب عابد کی اس دردناک رحلت پر سبھی تأسف یعنی افسوس حسرت کرنے لگے. جب ان کے لیے قبر کھودی گئی تو اس سے مشک اور عنبر کی لپٹیں آنے لگی. جو ہی دونوں کے جنازے لائے گئے تو آسمان سے صدا آنے لگی، اصبروا حتی تصلی علیہما الملائکہ، یعنی صبر کرو یہاں تک کہ ان پر فرشتے نماز جنازہ پڑھ لیں. تدفین کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ نے خوش نصیب عابد کی قبر پر چمبیلی کو اگایا. لوگوں نے مزار پور انوار پر ایک کتبہ آویزا پایا جس میں کچھ اس طرح مضمون تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کی طرف میں نے اپنے فرشتوں کو جمع فرمایا، جبریل نے خطبہ سنایا اور میں نے 50,000 دلہنوں کے ساتھ جنت و فردوس میں اس اپنے ولی کا نکاح فرمایا. یا رسول اللہ، یا غوث، اور لکھا تھا کہ میں اپنے فرما برداروں اور مقربوں کو ایسے ہی انعاموں سے نوازتا ہوں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، چند واقعات آپ کے سامنے میں نے بیان کیے اور کوشش کی کہ ہمارا یہ معاشرہ اس گناہ بھرے عشق مجازی کے کاموں سے باز آ جائے. اس میں ان اسلامی بہنوں سے فریاد ہے جو بے پردہ اور بے حیا گھوم کر دعوت گناہ دیتی ہیں. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں حیا کی چادر کو اتار کر بے حیائی کا لبادہ پہن کر بازاروں کی زینت بن کر اوباش اور آزاد نظروں کو دعوت گناہ دے کر یا عام نوجوانوں کو، عام لوگوں کو بھی دعوت گناہ دے کر کیوں خود کو اور اس معاشرے کو آزمائش میں مبتلا کرتی ہو؟ اپنی کمزوری پر ترس کھاؤ. ایک دن یہ سب حسن و جمال و جوانی ڈھل جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو جھوریاں پڑ جائیں گی اور یہ گزرا ہوا وقت یاد آئے گا، اور اگر افسوس کرتی رہیں تو بہت پچھتاوا ہوگا، بہت پچھتاوا ہوگا. اور اگر اسی حال میں مر گئیں اور توبہ کیے بغیر مر گئیں، یا نوجوان اسلامی بھائی توبہ کیے بغیر مر گئے، اسی حالت میں دونوں توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ عز و جل ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے، تو کیا بنے گا؟ اور معاذ اللہ، سما معاذ اللہ، ایسے ایسے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. سارے مدنی چینل کے ناظرین اور شرکا اجتماع سنیں، ایسے واقعات سب سنتے رہتے ہیں کہ فلاں نوجوان نے اس طرح خودکشی کر لی، لڑکی نے منع کر دیا، لڑکی والوں نے منع کر دیا، فلاں نے منع کر دیا، فلاں نے منع کر دیا، مانتی نہیں ہے، روٹ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے، خودکشی کر لی، لڑکی خودکشی کر لی، دونوں خودکشیاں کر لیتے ہیں، ٹرینوں کے نیچے آ جاتے ہیں، ڈوبکیاں لگا دیتے ہیں. حرام کی موت ہے، حرام کی موت ہے. خاندان کی رسوائی الگ، آپ کی اپنی رسوائی الگ. بعد میں آپ کو پتا نہیں کہ اخبار والے آپ کی تصویریں چھاپتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی کوئی داستان عشق لکھیں گے؟ نہیں، تھو کرتے ہیں. یہ بھی کوئی مرنا ہے؟ ارے مر، ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم آقا کے قدموں میں حاضر ہوں، آقا کا سب سبز گنبد اپنی برکتیں لٹا رہا ہو، اور آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں موت آ جائے. نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا. آقا کے جلووں میں موت آ جائے، مسجد میں موت آ جائے، کعبے کا طواف کرتے کرتے موت آ جائے، مقام ابراہیم دیکھتے ہوئے موت آ جائے، حجر اسود دیکھتے ہوئے موت آ جائے، آقا کی جالیوں پر حاضری ہو اور ہماری بے قرار روح آقا کے قدموں پر نثار ہو جائے، ہمیں سجدے کی حالت میں موت آ جائے، ہمیں کلیمہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے. ارے یہ کیا کہ فلم دیکھتے ہوئے موت آئی، ارے یہ کیا کہ لڑکی کے عشق میں خودکشی کرتے ہوئے موت آ گئی، ارے یہ کیا کہ لڑکے کے عشق میں خودکشی کر کے موت آ گئی، یہ کیا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے عشق میں رونا شروع کر دیا. ارے رونا ہے تو پیارے آقا کے عشق میں رو، رونا ہے تو مدینے کی جدائی میں رو، یہ رونا ہے، یہ خوش نصیبوں کا رونا ہے. جو پیارے آقا کی یاد میں روتے ہیں وہ نصیب والے ہوتے ہیں، جنہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کا صدقہ ملے تو وہ پیارے آقا کے عشق میں روتے ہیں، جنہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا صدقہ ملے وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق و محبت میں روتے ہیں. یہ رونا ہے. ایمان کی سلامتی کے لیے رو. ارے رمضان آدھا رخصت ہو گیا, آدھا رہ گیا ہے, رونا ہے تو غم رمضان میں رو, رونا ہے تو اپنی کاہلی اور سستی پر رو کہ 15 دن گزر گئے رمضان کے, میری حالت آہ وہی رہی. رونا ہے تو اپنی ریاکاریوں پر رو, اپنی اخلاص سے آری عبادتوں پر رو کہ کاش کہ اخلاص کا کو ایک سبحان اللہ کہنا نصیب ہو جائے, اخلاص کے ساتھ کو ایک سجدہ کرنا نصیب ہو جائے, اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرنا نصیب ہو جائے, اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب ہو جائے, اخلاص کے ساتھ جس سے کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. رونا ہے تو اللہ کے حضور یہ دعا کر کے رو, مولا میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. اللہ سے عشق رسول میں رونے کا سوال کرو کہ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, بھر, بھر, بھر, بھر مولا مجھے تلاش, اسی چشمے تر کی ہے, مولا مجھے تلاش اسی چشمے تر کی ہے, غم فرقت رلائے کاش ہر دم یا رسول اللہ, رہوں ہر وقت میں بادی دہے یا رسول اللہ. ایک کاش ہمیں اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے, اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے عشق و محبت ہو جائے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایک موبائل لے کے دعوت اسلامی بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کہ یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یہ سارے چکر میں پھنسے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا پیارا مہینہ آیا لیکن اس کا اس طرح کا پیج لڑا ہوا تھا کہ رمضان مبارک میں نمازوں کی حاضری میں فیضان سنت کے درس میں اس نے بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی. فیضان سنت کا درس دینے والے اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش جاری رہی ان کے اوپر, اور آہستہ آہستہ انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قریب لانے کی کوشش کرتے رہے. رمضان مبارک کا مہینہ تھا کہ ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں ذہن دیا کہ آپ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف دعوت اسلامی کے تحت جو عاشی کا نسو اعتکاف کرتے ان کے ساتھ اعتکاف کر لو. انفرادی کوشش تو جاری تھی. وہ نوجوان کہتے, وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ہاں کر دی اور میں اعتکاف کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں شریک ہو گیا. اعتکاف میں کیا آیا کہ یہاں کی دنیا ہی الگ تھی. میں کس دنیا میں پڑا ہوا تھا, گانے باجے فلمیں ڈرامے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور اس طرح کے دیگر جو فی زمانہ جو نوجوان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, یہاں تک کہ نائٹ میچوں کا سلسلہ جاری رہتا. خیر اعتکاف میں آ کر جب ان عاشقان رسول کا یہ ماحول دیکھا, ان کا اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونا دیکھا عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم, پھر امیر اہل سنت کے بیانات دیکھے, ان کی صحبت ملی, مبلغین کے بیانات سنے, ایک عجیب و غریب ماحول تھا. زندگی میں کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح کے بھی لوگ دنیا میں بستے ہیں, کہ یہ بھی انداز زندگی کا آج بھی موجود ہے. کہتے میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی, میں نے اعتکاف میں ہی داڑھی کی نیت کر لی, اور جب رمضان رخصت ہوا تو زندگی میں پہلی بار میں غم رمضان میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا. مجھے میرے گھر والے لینے آئے لیکن میں مسجد سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا. میں اپنے والد صاحب سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا کہ ابا جان رمضان چلا گیا, ابا جان رمضان چلا گیا. گویا کہ گھر والے ہار لے کر آئے تھے، لینے کے لیے آئے تھے، مبارکباد دینے آئے تھے، لیکن وہ اسٹائی بھائی کہتے ہیں میرے آنکھوں سے غم رمضان کے لیے جو آنسو بہ رہے تھے وہ رکنے کا نام نہیں رہ رہے تھے. وہ لے کے جا رہے تھے لیکن میں مسجد چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ کہتے گویا کہ ان کے جذبات تھے، تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا، میں چھوڑ کر مسجد کو نہیں جاتا. وہ نوجوان جو کبھی مسجد میں داخلے کے لیے آمادہ نہ ہوتا تھا، دعوت اسلامی کے سنت و برے آخری عشرے کے تقاف نے اس کو مسجد کا عاشق بنا دیا، اس کو رمضان کی محبت دے دی، رمضان کا عشق دے دیا. آخر کار وہ کہتے ہیں کہ وہ جو الٹی سیدھی دوستیاں تھی لڑکیوں سے، لیٹر بازیاں، رابطے، ٹیلی فون، الحمدللہ اس اعتکاف کی برکت سے مجھے دعوت اسلامی کا ماحول نصیب ہوا اور میری ان تمام گناہوں برے معاملات سے خلاصی ہو گئی اور میں دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا، داڑھی والا بن گیا، امامے والا بن گیا اور زلفوں والا بن گیا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آخری عشرے کا اعتکاف اب آیا ہی چاہتا ہے، چند دن رہ گئے. آپ بھی نیت کر لیجئے کہ جہاں جہاں آپ ہیں، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے آخری عشرے کے سنت اعتکاف میں ہم ضرور شریک ہوں گے. آپ بھی جو اس وقت موتقف ہیں، جو اعتکاف کیے ہوئے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی پیغام دیں، انفرادی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نوجوان، زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی، بڑے بوڑھے جو بھی ہوں سب آ جائیں اور انشاءاللہ عزوجل یہ اعتکاف ہماری زندگی میں بلکہ انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بیماروں کو شفا دینے کا ذریعہ بنتا ہے. اسی فیضان مدینہ میں ایک فالج زدہ بزرگ کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، امیر اہل سنت کے ساتھ انہوں نے افطار کے بعد کا کھانا کھایا، امیر اہل سنت کا وہ جھوٹا کھایا، جھوٹا کھانے کے بعد وہ بوڑھے بزرگ جب کھڑے ہوئے، جب بیٹھے تھے کھانے کے لیے تو فالج والے تھے اور جب کھڑے ہوئے تو ان کا فالج دور ہو گیا تھا. ہاں یہ بات میں جو بیان کر رہا ہوں، میرے پاس اس کے سینکڑوں گواہ موجود ہیں، یہاں موجود ہوں گے. کس کس سے دیکھا تھا؟ آئیے دیکھیے، انہوں نے دیکھا. بلکہ وہ بزرگ جن کا فالج دور ہوا، انہوں نے فیضان مدینہ میں مائک پر آ کر بتایا کہ میں نے امیر سنت کے ساتھ مغرب کے بعد کھانا کھایا، ان کا تبارک لیا اور تبارک لینے کے بعد اللہ کی رحمت سے ان کا حسن زن کا صدقہ، میرے مرشد کی برکت کہ ان کا فالج دور ہو گیا. ایسا ہے یہ دعوت اسلامی کا سنو تو برا اعتکاف. آ جاؤ دعوت اسلامی کے سنو تو برے اس اعتکاف میں آ جاؤ. ایسا دعوت اسلامی کا مدری ماحول کہ یہ بے حیائی سے اور بری حرکتوں سے کس طرح بچاتا ہے. آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ. انشاءاللہ عزوجل مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ عزوجل ذکر بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی. گنبد خضرا کا تصور، یہ پہلی نشست ہے افتوار اجتماع کی، دوسری نشست انشاءاللہ تراوی کے بعد ہوگی جس میں امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے اسلامی بھائی قافلوں کی صورت میں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں بھی حاضری دیں گے. تراوی کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرہ، یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی دوسری نشست ہوگی. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور پھر دعا ہوگی. صلو علی الحبیب. آج مدینہ آؤ خبر نکلا رہی ہے. صلی اللہ تعالی. آج کا مدنی مذاکرہ میں جس طرح روزانہ کچھ نہ کچھ مجلس ہیں شعبہ جات شامل ہوتے ہیں تو آج کے مدنی مذاکرے میں مدرسۃ المدینہ کو بھی شامل کیا گیا ہے. انشاءاللہ ان کے متعلق سوالات ہوں گے. سبحان اللہ, سمندری گنبد, اولاد کو ماں باپ کا متقی و فرما بردار بنانے والا, عظیم الشان مدنی انقلاب برپا کرنے والا رسالہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ عزوجل ماں باپ کی عزت, ماں باپ کی عظمت, ماں باپ کا احترام بڑھے گا. آج عصر کی نماز سے پہلے بھی اس کا اعلان ہوا, کسی نے 12,000, کسی نے 2600, کسی نے 1200, کسی نے 313, اور اسلامی بھائی نے کم از کم 12 رسائل لینے, تقسیم کرنے اور اسے خود بھی پڑھنے کی نیت کی ہے. تو آپ بھی نیت کر لیجئے اور اس رسالے کو مقتدۃ المدینہ سے ہدیہ حاصل کیجئے. بڑی سائز کا رسالہ 7 روپیہ دیا اور چھوٹی سائز کا رسالہ 4 روپیہ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر تمام اسلامی بھائی 11 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, کعبۃ اللہ شریف کے تصور میں ڈوب کر اللہ کا ذکر کیجئے. ایک آواز ہو کر ذکر کیجئے, اگر کسی کی آواز آگے پیچھے ہو جائے تو دوسروں کچھ ٹھہر کر دوسروں کے ساتھ آواز ملا لیں. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم هو اهله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقينا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا, رمضان مبارک کا 15 روزہ بھی اب آخری لمحات میں ہے, آدھا رمضان گزر گیا, بہت تیزی کے ساتھ مولا یہ رمضان گزرتا جا رہا ہے. رمضان کے روزے ہمیں تقویٰ دینے آئے مولا, مگر ہم متقی نہ بن سکے, پرہیزگاری دینے آئے ہیں, اب تک پرہیزگاری کا کوئی اتا پتا نہیں. یا رحم الراحمین, تو نے ایک بار پھر ہمیں دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع عاشقان رسول کے ساتھ عطا کیا ہے. نہ جانے تیرے کتنے ہی پسندیدہ بندے, نیک بندے اس دعا میں شریک ہوں گے. یا رحم الراحمین, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل, صحابہ کرام کے صدقے طفیل, اولیاء کاملین کے صدقے طفیل, ہمارے غوث اعظم کے صدقے طفیل, یا رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری مغفرت کر دے. یا اللہ بے سبب بخش دے, بے سبب بخش دے, نہ پوچھ عمل, بے سبب بخش دے, نہ پوچھ عمل, نام غفار ہے تیرا یا رب. بے سبب بخش دے, نہ پوچھ عمل, اللہ دے, نہ پوچھ عمل, بے سبب بخش دے, نہ پوچھ عمل, اللہ بے پوچھے بل بل اللہ ہم جب بھی دنیا سے رخصت ہو ایمان سے رخصت ہو اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے آمین. یا اللہ اپنی اور اپنے حبیب کے عشق و محبت ہمارے روئے روئے میں بسا دے یا ارحم الراحمین ہمیں عذاب قبر سے بچا جہنم کے عذاب سے بچا قبر کی وحشت سے قبر کے اندھیرے سے بچا لا قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچانا مولا یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ رمضان کی بابرکت ساعتوں کا صدقہ مولا ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ دے دے مسلمان عطا سے ہوئی ماں پر ہوئی ماں پر عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،